ีดีธรรมบรรยายชุดธรรมประจำวัยโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่20ไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิดก็ได้แค่เชื่อว่าไม่เกิดไม่ได้รู้สักทีบรรยายม่วนที่10ธันวาคมพุทธศักราช2543 ผมขอข้ามมาถามอีกคำถามหนึ่งนะครับพุทธศาสนาสอนเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเราจะอธิบายขยายความทำความเข้าใจในเรื่องนี้กับคนที่มีแนวความคิดว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรต่อเราจะมีวิธีทำความเข้าใจที่ถูกต้องกับเขาอย่างไร ก็แล้วแต่โอกาสบางทีต้องใช้เวลานานๆแต่บางทีท่านก็บอกว่าถ้าตอบแบบสั้นๆคือเอาแค่ว่าที่มันจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามก็ทำสิ่งที่มันจะดีที่สุดทีนี้ดีที่สุดยังไงเพราะว่าทั้งคุณเองก็ยังไม่รู้แน่ก็คุณก็ได้แต่เชื่อว่าตายแล้วศูนย์นี่เป็นความเชื่อนะคุณยังไม่รู้ชัดจริงไหมเนี่ยก็คุณก็อยู่แค่เชื่อนั้นเพื่อความปลอดภัยก็มันสองทางอยู่เนี่ยเราก็ทำไอ้ที่มันแน่ใจที่สุดมันก็มีอยู่อันหนึ่งว่าทำไอ้สิ่งที่ว่าตายไปแล้วมันจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตามเนี่ยมันดีที่สุดอันไหนดีที่สุดก็คือว่าอันที่มันจะให้ไปเกิดดีที่มันดีเป็นบุญกุศลเนี่ยถ้ามันไม่เกิดก็แล้วไปแต่ถ้ามันเกิดก็ได้ไปเกิดดีแต่ถ้าคุณทั้งที่ไม่เชื่ออย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ชัดอย่างเงี้ยแล้วกลับไปทำอันที่ไม่ดีนะถ้าเผื่อมันไม่เกิดคุณก็แล้วไปแต่เกิดไปเกิดละคุณเสร็จแน่เลยใช่ไหมนี่คุณต้องเลือกเอาแต่มันไม่ใช่แค่นั้นหรอกคนเนี่ยเพราะความที่ไม่รู้เนี่ยมันจะไปมีผลต่อชีวิตช่วงสุดท้ายเราเล่าขู่ให้ฟังได้เลยเนี่ยอย่างคุณเนี่ยนะพอใกล้จะตายมีความเจ็บไข้ได้ป่วยรุนแรงเอาแล้วทีนี้กังวลแล้วทีนี้จิตใจไม่สบายเลยใช่ไหมเนี่ยเกิดความกังวลต้องการสิ่งที่ดีอย่างน้อยความมั่นใจไม่มีเลยนี่คนที่ปฏิบัติไว้ดีมันมีความมั่นใจตัวเองอย่างที่พระท่านบอกธัมเมทิตโตปรโลกังนภาเยบอกว่าตั้งอยู่ในธรรมแล้วไม่ต้องกลัวปรโลกงั้นก็มันมีความมั่นใจแล้วเนี่ยไม่ต้องไปห่วงมันด้วยซ้ำท่านให้ปฏิบัติขั้นนั้นนะท่านไม่ใช่ไม่ให้มามัวห่วงอยู่ว่าเราจะไปดีหรือเปล่าก็ทำให้มันดีแล้วหนึ่งเราทำความดีไว้สองจิตของเราพัฒนาดีไว้แล้วจิตของเราอยู่ในระดับที่ดีอย่างเงี้ยแล้วไม่ต้องไปห่วงแล้วการปฏิบัติของท่านให้ไม่ใช่มามัวห่วงกังวลคือให้ถึงขั้นที่ว่าไม่ต้องไปห่วงมั่นใจเลยนะนั้นเราทำสิ่งที่เราแน่ใจมั่นใจดีกว่าบอกคุณลองคิดดูฝากไปคิดนะหนึ่งก็อย่างที่ว่าเนี่ยมันให้เอาสิ่งที่แน่นอนมั่นใจดีกว่าแล้วก็สองก็อย่านึกว่าคุณเข้มแข็งนะเวลาเจ็บป่วยถึงเวลาสุดท้ายเนี่ยจิตตอนนั้นอ่อนแอแล้วก็มีความภวักภวงมีอะไรต่างๆเยอะทีนี้คนที่เขามีความมั่นใจนี่เขาสบายเลยวางจิตปลอดโปร่งโล่งเบาผ่องใสได้เลยใช่ไหมหมดเรื่องไปนี่ก็ได้เปรียบกับกันแหละนะอันนี้หมายความว่าไม่ต้องไปวิเคราะห์กันละมีจริงไม่มีจริงเพราะมันอยู่ในขั้นเชื่อนะทีนี้อ้าวถ้ามีโอกาสค่อยมาอีกขั้นก็คือมาคุยกันในเรื่องความเป็นเหตุเป็นผลว่าเป็นยังไงอะไรต่างๆก็เรื่องของชาติหน้าชาติอะไรเนี่ยมันก็ยากพอพูดถึงสิ่งที่มองไม่เห็น บางทีก็เลยมีพวกหนึ่งที่ไปศึกษาได้วิธีไปหาตัวอย่างแล้วก็ไปรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคนที่ว่าระลึกชาติได้ใช่ไหมทำกันเป็นหนังสือเป็นเล่มๆไปเลยเนี่ยอย่างพวกฝรั่งก็มีใช่ไหมทำการใหญ่อันนี้มันก็ได้แค่อย่างนั้นแค่เชื่อไม่เชื่อมันก็ไม่ถึงกระเด็ดขาดก็อันนี้มันก็กลายเป็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถึงกับให้เกิดความมั่นใจแท้ก็มาเป็นส่วนประกอบเสริมเท่านั้นเองที่ชีวิตเราก็มาดูถึงความเป็นจริงของชีวิตก็มีวิธีศึกษาก็เป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยเราก็อยากจะรู้ว่าเออตายไปแล้วจะเป็นยังไงก็จิตของเราที่มันจะไปตายมันก็เป็นจิตที่เหมือนกับที่เป็นอยู่เนี่ยมันก็สืบต่อไปตลอดเวลาจากความเป็นไปของจิตแต่ละขณะเนี่ยรวมหมดมันก็เป็นชีวิตหนึ่งแล้วจะมันจะมีกี่ชีวิตนี่ก็เป็นของมันอย่างเงี้ยนี่คนเรามักจะพูดแบบข้ามไปเหมือนกับว่าจากชาตินี้ไปชาติหน้าจะเป็นอย่างไรที่จริงเหตุปัจจัยมันอยู่ในความเป็นจริงที่เป็นไปแต่ละขณะไอ้ผลรวมทั้งหมดก็มาจากส่วนย่อยแล้วก็ที่แน่แท้ก็ส่วนย่อยนี่แหละที่มันเป็นของจริงชัดๆเราจะเข้าใจชีวิตจิตใจที่แท้ทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจชีวิตจิตใจที่เป็นอยู่ปัจจุบันไม่งั้นก็ถามแบบคุยกันเดาๆว่าไปตามเรื่องของสันนิษฐานอะไรกันไปอย่างนั้นก็ถามว่าแล้วชีวิตคุณที่เป็นอยู่ขณะนี้จิตใจของคุณที่เป็นอยู่ขณะนี้คุณเข้าใจไหมถ้าคุณเข้าใจชัดแล้วคุณไม่ต้องไปห่วงตอนตายเราเข้าใจไหมครับเนี่ยชีวิตจิตใจที่เป็นอยู่ขณะนี้จิตใจของเราเนี่ยมันทำงานอย่างไรเอ้าถามแค่นี้ตอบได้ไหมจบแล้วแค่นี้ก็ตันเลยใช่ไหมแล้วไปถามกันทำไมแม่ชาตินั้นชาตินี้จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวนี้ยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยที่จริงมันก็ง่ายๆใช่ไหมเพราะนั้นคุณจะไปพูดเสียเวลาชีวิตคุณเดี๋ยวนี้คุณตอบยังไม่ได้เลยคุณศึกษาเลยเดี๋ยวนี้เอาชีวิตที่เป็นอยู่ขนาดเนี้ยจิตใจที่เป็นอยู่ขนาดเนี้ยเอาให้มันกระจ่างแจ้งชัดเจนซะแล้วคุณจะโล่งหมดเลยจริงไหมจริงจิตมันสืบต่ออย่างไรมาทำงานของมันอย่างไรกุศลอกุศลมันเป็นเหตุปัจจัยกันอย่างไรเนี่ยอูยังตามมันไม่ทันเลยใช่ไหมเนี่ยพระนายพระพุทธเจ้าหรือหลักพระศาสนาเนี่ยท่านจึงให้มาศึกษาปัจจุบันชีวิตที่เป็นอยู่เป็นไปขนาดเนี่ยให้เรารู้เข้าใจความจริงของมันเขาศึกษาจากไอ้สภาวะที่หยาบมีความถี่น้อยเนี่ยนะค่อยๆดูให้ชัดเข้าชัดเข้าละเอียดเข้าจนกระทั่งมองเห็นความเป็นไปที่ละเอียดแล้วมันจึงจะรู้เข้าใจมากขึ้นนี่เราไปมองแต่หยาบๆแบบนั้นแล้วก็คุยกันเป็นเหตุเป็นผลแบบมันไม่ชัดไม่เจนนั้นตกลงที่แท้ก็คือต้องเข้าใจจากปัจจุบันที่เป็นอยู่นะยอมไหม ก็ต้องศึกษาแล้วถ้าก็ให้หลักพยายามให้ศึกษาเรื่องเหล่านี้เราพยายามมาดูบางสำนักก็จะเน้นการดูจิตใช่ไหมดูจิตเป็นยังไงที่จริงมันก็อยู่ในสติปัฏฐาน4แหละบางสำนักก็เน้นกายานุปัสสนาบางสำนักก็เน้นเวทนานุปัสสนาบางสำนักก็เน้นจิตตาบางท่านบางสำนักก็เน้นธรรมานุปัสสนาแต่นั่นเป็นการเน้นของวิธีฝึกแต่ในความเป็นจริงก็คือต้องครบ4ก็คือความเป็นจริงของชีวิตมันมีให้ดูโดยวิธีจัดแบบให้ศึกษาได้ง่ายท่านก็เลยจัดเป็น4 ด้านแล้วความเป็นจริงมันก็ครบหมดเนี่ยไม่สามารถจะไปแยกมันมาต่อเนื่องกันไปหมดแหละด้านกายด้านเวทนาด้านจิตด้านธรรมเนี่ยมันว่ากันเรียกว่านัวไปหมดแหละนะนี่คนที่ฝึกตอนแรกมันสู้ไม่ไหวมันไม่ทันก็เลยให้เน้นอันที่มันจะช่วยให้จับได้ง่ายได้สติได้ จับได้ง่ายก่อนบางสำนักแต่โบราณถือกันมาก็คือว่าด้านกายได้เป็นรูปธรรมมันหยาบมันจะสังเกตง่ายตามดูง่ายกว่าก็เลยเน้นเริ่มที่กายานุปัสสนาเช่นลมหายใจการเคลื่อนไหวอิริยาบถอะไรพวกนี้นี่บางสำนักก็มาพิจารณาว่าเอ้ยที่จริงเวทนานี่แหละความเจ็บปวดมันขึ้นมาแล้วมันเด่นชัดนะก็เอาเวทนาเป็นตัวเน้นบางสำนักก็มองด้วยเหตุผลอื่นว่าเออดูจิตดีกว่าอะไรก็แล้วแต่นะเป็นเทคนิคของอาจารย์แต่ว่าเมื่อปฏิบัติไปจริงๆในที่สุดก็คือว่าทั้งหมดคือชีวิตของเราความเป็นจริงที่แท้มันก็ทั้งหมดนั่นแหละไม่ว่าด้านไหนจะปรากฏขึ้นมาเป็นไปทันหมดเมื่อนั้นจึงจะเป็นของจริงเมื่องั้นก็อยู่ขั้นฝึกด้านกายด้านเวทนาด้านจิตด้านธรรมมาสติมันทันหมดจึงจะเป็นของจริงอะไรก็พอสติมันทันเนี่ยนะมันก็มีความถี่สูงแล้วตอนนี้มันก็ปัญญามันก็ทำงานได้ดีขึ้นคือปัญญาเนี่ยมันจะทำงานได้ด้วยอาศัยสติมาจับให้สติกับปัญญาเนี่ยคู่กันที่จริงมันสติมันทำให้องค์ธรรมอื่นทำงานได้ทำให้มีสติก็ทำงานไม่ได้สติคืออะไรสติก็คือเป็นตัวจับดึงตรึงไว้มันก็มีจิตของเรากับสิ่งที่จิตของเราไปสัมผัสใช่ไหมจิตของเราไปรับรู้นี่จริงสิ่งที่จิตเรารับรู้เนี่ยเรียกว่าอารมณ์ในภาษาพระไม่ใช่อารมณ์ในภาษาไทยนะเนี่ยสิ่งที่ถูกรับรู้เนี่ยกับจิตเนี่ยทีนี้จิตมันคอยจะลอยไปไม่อยู่ไม่จับไม่รับรู้ไอ้สิ่งที่มันควรจะรับรู้ใช่ไหมเนี่ยมันเสียตรงนี้และอะไรจะมาช่วยก็สติสติมันก็จะมาจับมาดึงมาตรึงสติพูดง่ายๆก็ดึงนั่นเองดึงจับไว้นะตรึงไว้นะดึงอะไรตรึงดึงจิตของเราให้อยู่กับไอ้สิ่งนั้นน่ะอยู่กับอารมณ์นี่คืองานของสติสติก็เป็นตัวดึงเนี่ยถ้าจะเปรียบเหมือนเชือกนะเชือกที่ผูกสัตว์ไว้กับหลักก็คืออารมณ์สัตว์ที่พยศเช่นวัวพยศวัวป่าหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นก็เหมือนจิตเราจิตมันก็จะไปโน่นไปนี่ไอ้หลักก็คือสิ่งที่เราต้องการให้จิตมันรับรู้เอาให้มันอยู่กับสิ่งที่ต้องการมันจะไปเรื่อยก็เอาเชือกมาผูกมันไว้ใช่ไหมขนาดนี้มันยังคอยจะหนีเลยเนี่ยแต่ว่ามันโดนกระตุกอยู่เรื่อยมันก็เลยไปไม่ได้จริงแล้วมันก็ต้องคอยนึกถึงอยู่เรื่อยสติก็ทำหน้าที่เนี่ยจับดึงไว้ดึงไว้ไม่ให้มันหลุดกันไปทีนี้เรามีไอ้ตัวหลักก็คืออารมณ์หรือสิ่งที่ต้องการสิ่งที่จิตควรจะรับรู้เราก็พิจารณาให้ได้ว่าอะไรดีแล้วเราก็มีสติก็คือไปกำกับจิตดึงจิตไว้กับสิ่งนั้นนะให้มันอยู่กับสิ่งนั้นมีสติจับไว้ได้ดึงไว้ได้ไม่หลุดก็แสดงว่าได้ผลแล้วทีนี้ว่าถ้าเราต้องการใช้ปัญญาพอสติมันจับสิ่งนั้นได้เราก็เห็นสิใช่ไหมเราก็พิจารณาได้ปัญญามันก็ตาถ้าสิ่งนั้นไม่ถูกจับไว้ต่อหน้ามันก็ตามก็ไม่เห็นมันลอยไปแหละนี่พอจับดึงตรึงไว้เราก็มองเห็นก็คือการทำงานของปัญญาก็เป็นไปได้ถ้าสติไม่ดึงไว้ไอ้สิ่งนั้นไม่อยู่ต่อหน้าปัญญาก็มองไม่เห็นพิจารณาอะไรไม่ได้เนี่ยสติก็เลยมีความสำคัญอย่างเงี้ยหรืออย่างสมาธิก็เหมือนกันทำอื่นๆมันสติมันไม่อยู่แล้วมันก็ทำงานอะไรไม่ได้เนี่ยก็ล่องลอยไปหมดสติยังเป็นตัวสำคัญท่านจึงเน้นที่บอกว่าสติสัพพัทธปัฏฐิยาสติจำปรารถนาในทุกกรณีขับรถสติก็ต้องอยู่กับสิ่งที่เกี่ยวข้องนั่นแหละใช่ไหมเมื่อไงขับรถก็ใจลอยก็จบกันนั่นสติก็จริงเป็นเรื่องที่แม้แต่เดินก็ต้องมีสติหน้าที่ก็ดึงที่ว่าดึงมันก็มีสองดึง คือดึงสิ่งที่ต้องการในปัจจุบันเนี่ยที่เป็นไปเป็นมาอยู่ไม่ให้มันหลุดลอยหายไปเสียเรากำลังเจริญวิปัสสนาเราก็เอาสติดึงอารมณ์นั้นไว้สิ่งที่เราต้องการให้มันอยู่กันดึงไว้ดึงไว้นี่เรียกว่าดึงอยู่ต่อหน้าดึงไว้ดึงไว้ไม่ให้หลุดไปดึงไว้ไอ้นี่มันจะลอยหายไปดึงมันไว้ดึงไว้ก็ให้อยู่กับจิตทีนี้ดึงมาสิ่งนั้นเป็นอดีตไปอยู่ในความจำของเราแล้วถ้าเราไม่ดึงขึ้นมามันก็ไม่ปรากฏไม่ปรากฏแก่จิตปัญญาปัญญาพิจารณาทำงานกับมันไม่ได้จะทำงานกับมันได้ก็ดึงมันขึ้นมาก็คือมีสติดึงสิ่งนั้นขึ้นมาเช่นเรื่องที่ผ่านไปแล้วธรรมะที่ได้เรียนไปแล้วนะหรือได้ฟังอาจารย์บรรยายไปแล้วมีเรื่องนั้นที่ต้องมาขบคิดพิจารณามันไปอยู่ในความทรงจำแล้วดึงมันขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าดึงมาสติก็ดึงมาดึงมานี่ก็ระลึกนั่นเองระลึกก็คือคล้ายๆทวนความจำดึงขึ้นมาแล้วก็สิ่งที่ปัจจุบันจะลอยหายก็ดึงไว้ก็ดึงมาก็ดึงไว้เนี่ยสติทำหน้าที่ใช้ในสองอย่างถ้าคนสติดีอ้าวระลึกเรื่องอดีตก็ระลึกได้ดีนะก็เป็นปัจจัยที่จะช่วยให้ความจำดีได้ด้วยแล้วก็ดึงไว้ก็คือว่าจะช่วยให้การพิจารณาสิ่งต่างๆเนี่ยได้ผลดีชัดเจนถ้าสติมันไม่จับสิ่งนั้นไว้มันก็หลุดลอยไปหมดก็เลยสตินี่เป็นตัวสำคัญอันนี้ก็พูดบ่อยๆให้ได้ฟังสติสมาธิสมาธิก็คือว่าจิตของเราเนี่ยอยู่กับสิ่งนั้นไม่ไปไหนแล้วตอนแรกมันยังดึงกันอยู่ชักเขย่อกันอยู่อ้าวมันจะหลุดก็ดึงมันไว้จะหลุดก็ดึงมันไว้นี่สติทีนี้พอมันอยู่เลยเนี่ยเรียกว่าสมาธิอยู่กับอารมณ์นั้นอยู่กับสิ่งนั้นอยู่กับสิ่งที่ต้องการท่านก็เลยอุปมาอาจจะเคยได้ยินแล้วก็ได้คัมภีร์ท่านจะยกตัวอย่างเป็นอุปมาว่าเหมือนกับเราไปเอาวัวป่ามามันก็จะวิ่งเข้าป่าร่ำไปไม่อยู่นี่เราจะทำไงให้มันอยู่เราก็เอาเชือกมาที่ว่าเชือกมาผูกวัวนั้นก็คือจิตของเราไว้กับหลักก็คืออารมณ์ที่ต้องการสิ่งที่ต้องการนี่มันก็จะไปเรื่อยแต่มันไปไม่ได้ไอ้สติก็คือเชือกก็ดึงมันไว้เนี่ยให้มันอยู่กับหลักก็เท่ากับเหมือนกับที่เราพูดว่าเตือนจิตเตือนให้มันระลึกถึงสิ่งนั้นอยู่มันก็ไปไม่ได้พอหลุดไปหน่อยเอ้ากลับมาอีกแล้วหลุดไปหน่อยก็มาทีนี้พอเราชักดึงมันไว้บ่อยๆบ่อยๆมันชักชินพอชินแล้วต่อไปอยู่ได้พออยู่ได้เหมือนกับเชื่องแหละเหมือนกับวัวที่เชื่องในที่สุดนอนอยู่ที่โคนหลักนั่นเลยตอนนี้ก็หมายความว่าวัวนั้นไม่หนีไปไหนแล้วอยู่กับหลักตอนนี้ก็เรียกว่าสมาธิไอ้ตัวเชือกที่ดึงก็ยังทำหน้าที่อยู่แต่ว่าไม่เด่นชัดหมายว่าคลออยู่ไม่ได้ทิ้งไปไหนหรอกถ้าเกิดจะไปเมื่อไหร่ก็เอาท่านเลยสติก็มาทำหน้าที่นี่สมาธิก็ต้องอาศัยสติเป็นตัวนำเพราะนั้นสติจึงต้องการใช้ในการเจริญสมาธิที่เราเรียกว่าฝ่ายสมถะฝ่ายสมถะก็ต้องเริ่มด้วยสติคือเอาสติเนี่ยมาจับอารมณ์นั้นไว้ดึงไว้กับอารมณ์ที่ต้องการนี่สมถะนี่ฝ่ายวิปัสสนาก็เป็นเรื่องปัญญาก็เอาสติมาดึงสิ่งนั้นไว้เพื่อจะให้ปัญญาได้พิจารณาได้นะเพราะนั้นไม่ว่าสมถะหรือฝ่ายสมาธิหรือด้านวิปัสสนาฝ่ายปัญญาต้องอาศัยสติเป็นตัวเริ่มให้ทั้งนั้นเลยสติจึงเป็นตัวสำคัญมากแล้วเวลาเราจะพิจารณาอะไรให้ชัดเจนตอนนี้บางทีสติไม่พอแล้วต้องอาศัยสมาธิเลยนะคือหมายความว่าสติมันยังอยู่ขั้นดึงบางทีดึงแล้วก็หลุดดึงแล้วก็หลุดนะบางทีก็หลวมไปพลัดไปหน่อยอะไรต่ออะไรเนี่ยทีนี้ของบางอย่างเนี่ยพอมีสติพอมันไม่หลุดไปมันก็ปัญญามันก็ทำงานพอไ แต่ในบางกรณีเช่นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนี่ยถ้าจิตไม่อยู่กับสิ่งนั้นสนิทพอเนี่ยมันไม่สามารถจะทำงานได้ผลไม่ชัดเจนปัญญามันต้องการความชัดเจนจะไม่ชัดก็เลยยกตัวอย่างให้ฟังบ่อยๆนะเช่นยังไงเราจะใช้ปัญญาที่บอกไว้แล้วเปรียบเหมือนลูกตามองเห็นนี้เราจะมองเห็นได้สิ่งที่เราจะมองก็ต้องอยู่ต่อหน้าเช่นป้ายหรือแผ่นผ้าอันหนึ่งอันนี้ถ้าหากว่าเราปล่อยแผ่นผ้าก็พับลงไปหรือมันก็หลุดลอยหายไปมันก็ไม่อยู่ต่อหน้าที่เราจะเห็นก็เอาสติเนี่ยมาดึงมาจับมาตรึงไว้นะสติก็ดึงไว้ทีนี้ถ้าเป็นแผ่นผ้าหรือแผ่นป้ายใหญ่ๆไงลมพัดไปพัดมามันก็สายใช่ไหมเอ้าสติก็มีแหละแต่มันไม่นิ่งอันนี้ถ้าภาพนั้นเป็นภาพเขียนหรือเป็นตัวหนังสือใหญ่ๆพอมันอยู่มันไม่หายไปไหนแม้มันจะสั่นจะไหวมันเอ็นเอียงไปมาบ้างก็อ่านออกมองเห็นใช่ไหมเนี่ยสติพอแล้วแค่สติก็พอปัญญาทำงานได้แต่ทีนี้ถ้าเป็นภาพรายละเอียดตัวหนังสือเล็กนิดเดียวล่ะเนี่ยตอนเนี้ยสติไม่พอแล้วไหวนิดเดียวก็อ่านไม่ออกแล้วตอนนี้จิตต้องนิ่งเลยจึงต้องการสมาธิให้จิตนิ่งสนิทเพราะจิตนิ่งเนี่ยปัญญาก็คือเหมือนลูกตามองเห็นชัดเลยใช่ไหมอันนี้ก็คือการที่ว่าทำไมจึงต้องอาศัยสมาธิสติไม่พอดังนั้นก็เลยกลายเป็นว่าการเจริญปัญญาก็ต้องอาศัยสมาธิด้วยเนี่ยสติไม่พอก็มีอุปมาคล้ายๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนั้นผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยถ้ามุ่งไปเรื่องของสมถะก็มุ่งที่สมาธิแค่จิตมันอยู่นิ่งและอยู่นิ่งแล้วตัวเองไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ใช้ลูกตาดูก็ได้หลับตาเลยใช่ไหมเพียงแต่ว่าให้มันนิ่งสงบพอมันนิ่งสงบแล้วก็ทีนี้มันก็ไม่ทุรนทุรายไม่กระวนกระวายก็เลยสบายเอาแค่นี้นี่เรียกว่าพวกสมถะหรือจิตมันนิ่งแล้วมันมีกำลังนะมันแน่วจิตนิ่งแน่วไม่ใช่นิ่งอย่างเดียวแน่วเหมือนอย่างมันไม่ใช่เฉพาะนิ่งนะเช่นอย่างที่ท่านเปรียบเทียบนะมันน้ำเราเอาน้ำถังหนึ่งขึ้นไปบนเนินเขาแล้วเราสาดโครมไม่มีจุดหมายน้ำก็จัดกระจายไปหายหมดนี้ถ้าหากว่าเราขุดท่อทำรางหรือมีท่อเทน้ำลงในรางในท่อนะน้ำก็ไหลไปทางเดียวก็มีกำลังใช่ไหมก็เหมือนกับสมาธิเนี่ยจะทำให้มีกำลังเพราะมันวิ่งแนวไปทางเดียวและลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยจึงมีการเปรียบเทียบ3ประการ1ก็คือว่ามีกำลังเหมือนกับน้ำที่ว่าไหลเป็นทางเดียวพุ่งไปมีแรงมากน้ำน้อยก็แรงแต่ว่าถ้าไม่มีสมาธิน้ำมากสูญเปล่าก็จะกระจายหมดก็ทำให้มีพลังสองก็ทำให้ใสทำให้เอื้อต่อปัญญาพอมันนิ่งเหมือนอย่างน้ำที่เราเอามาไปตักมาเนี่ยจากที่ที่มันโดนลมพัดกระชอกไปกระชอกมาหรือว่าที่นั้นโครงเคลงตั้งไม่มั่นเนี่ยพวกโคลนพวกดินพวกอะไรฝุ่นละอองเนี่ยนั้นมันก็วงฟุ้งไปมาเนี่ยน้ำมันก็ขุ่นมองอะไรในนั้นก็ไม่เห็นนี้พอจิตมันสงบก็เป็นสมาธิก็เหมือนกับน้ำเนี่ยมาตั้งอยู่บนที่มั่นคงนิ่งน้ำมันก็จะตกตะกอนหมดพอตกตะกอนมันใสมีอะไรในนั้นก็เห็นหมดแล้วจิตที่มันไม่มีสมาธิเนี่ยก็เหมือนกับว่าเรามีอารมณ์ต่างๆเข้ามาตลอดเวลาใช่ไหมสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ได้เห็นสิ่งที่นึกคิดเลยเนี่ย ก็คือไอ้เหมือนกับชิ้นของสิ่งทั้งหลายเหมือนกับไอ้เศษสิ่งต่างๆเนี่ยอยู่ในน้ำในภาชนะก็คือจิตของเราเนี่ยใช่ไหมชิ้นนั้นมาทีชิ้นนี้มาทีวิ่งไปโน่นไอ้ชิ้นนี้วิ่งมานี่จะดูอะไรในนั้นเนี่ยเดี๋ยวไอ้ที่นี่มาแวบเห็นแวบเดียวไอ้นี่มาบังซะแล้วแล้วยิ่งชิ้นใหญ่บางทีมาบังซะไม่เห็นเลยอยู่เนี่ยไม่มีสมาธิมีแต่ไอ้พวกอารมณ์ต่างๆว่ากันโนเนียพัดไปพัดมาวุ่นไปหมดมองอะไรก็ไม่เห็นชัดนี่พอจิตสมาธินี่อยู่กับอารมณ์เดียวเลยไอ้เจ้าที่วิ่งวงไปมาพล่านนั่นหมดตกตะกอนเลยมันไม่มีชิ้นไหนจะมาบังแล้วนะจะมองอะไรตอนนี้ก็เห็นชัดไปเลยนี่ก็คือจิตเป็นสมาธิก็เหมือนกับน้ำใสใช่ไหมจิตของเราหลายคนเนี่ยจิตมันไม่มีสมาธิพอนึกเรื่องนี้เดี๋ยวเรื่องนู้นมาใช่ไหมเนี่ยมันก็เหมือนกับไอเศษอะไรอะไรที่วิ่งกันว่อนหมดในภาชนะน้ำมันนะแล้วมันจะไปมองอะไรเห็นชัดเหรอก็แวบอยู่เนี่ยนะพอเป็นสมาธิทีนี้สบายแล้วดูอันเดียวเลยต้องการดูอะไรก็ดูอันนั้นแล้วดูหรือไม่ดูอันเดียวละดูทีละอันใช่ไหมดูทีละอันดูทีละอันมันก็ชัดหมดอะอย่างเงี้ยสมาธิก็เป็นประโยชน์เอื้อต่อปัญญานะเป็นภาวะที่คล้ายๆน้ำใสนี่สมาธิก็เอื้อต่อปัญญาแล้วก็สมาธิก็อีกอันก็คือสงบสงบก็มันไม่มีอะไรวุ่นวายเนี่ยนะจิตมันก็ไม่เที่ยวพล่านไปมันก็อยู่นิ่งไม่มีอะไรกวนไม่มีอะไรระคายไม่มีอะไรรบกวนมันก็สบายสงบสงบก็สุขเลยคนที่มีสมาธิก็ภาวะหนึ่งก็คือสงบมีความสุขสามอันนี้ต้องมาใช้ให้ได้ช่วยหนุนกันอย่าไปใช้อันเดียวนะความสงบของจิตก็มาเอื้อต่อการที่จิตมันจะได้ไม่วุ่นวายไม่พลุ่งพล่านมันก็พร้อมที่จะทำงานใช่ไหมถ้าจิตมันพลุ่งพล่านกวนกวายมันก็ทำงานไม่ได้ดีนี่จิตมันสงบสบายแล้วก็มันมีพลังก็ยิ่งทำได้ผลแล้วก็มันใสเอื้อต่อการใช้ปัญญาตอนนี้สามอันเนี่ยใช้ครบมันก็จะทำงานได้ผลดีแต่นี้ถ้าไปติดกับอันใดอันหนึ่งนะเขวได้เขวในทางพุทธศาสนาก็ท่านเน้นปัญญาให้ไอ้สองอันแรกมาเสริมมาเสริมเองถ้าเราต้องการใช้ปัญญาทีนี้บางคนไม่ไปใช้ประโยชน์ที่มันควรจะได้ให้พัฒนาชีวิตพอได้สมาธิสงบจิตสบายมีความสุขนอน ก็ขี้เกียจเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าสมาธิเป็นพวกเดียวกับความขี้เกียจไงวันนั้นพูดแล้วท่านเตือนไว้ตลอดสมาธิเนี่ยเป็นพวกเดียวกับความผ่านมันเอื้อเนี่ยใช่ไหมพอสบายสงบดีแล้วก็เป็นสบายแบบไทยแล้วใช่ไหมสบายแบบไทยนอนดีกว่าไม่เอาอะไรแล้วเนี่ยก็เลยตกอยู่ในความประมาทเพราะนั้นสมาธิฉันจึงต้องให้ระวังจะทำให้เกียจคร้านทำให้อ่อนแอทำให้ประมาทได้เอาไปใช้ให้ประโยชน์ให้ถูกก็ไปใช้ว่าเป็นพลังที่นี้บางพวกไปเน้นพลังจิตก็ออกไปฤทธิ์ปาฏิหาริย์โน่นไปกันใหญ่อีกเนี่ยก็ไปเป็นฤาษีดาบทอะไรไปนั่นนะก็ไปเล่นเรื่องฤทธิ์เรื่องปาฏิหาริย์กันไปทางพุทธศาสนาก็ไม่สนับสนุนว่าให้เป็นผลพลอยได้แล้วก็พอได้แต่ว่าให้พัฒนาชีวิตเนี่ยมันอยู่ที่ให้มันได้ผลทางปัญญาเนี่ยทีนี้เรามีอะไรจะใช้ปัญญามันเป็นโอกาสและสมาธิมาก็ใช้ซะเนี่ยจะดูอะไรต่ออะไรศึกษาเข้าใจแม้แต่ชีวิตของตัวเองจิตใจของตัวเองตอนเนี้ยก็จะดูได้จะชัดเจนขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ก็โยงเข้ามากับเรื่องที่ว่าจะเข้าใจชีวิตอย่างไรก็ต้องเข้าใจสิ่งที่เป็นอยู่เป็นไปในปัจจุบันนะก็อาศัยเนี่ยสมาธิแล้วก็มาสูงขึ้นไปพัฒนาไม่อยู่แค่สมถะไม่อยู่แค่สมาธิก็ไปสู่วิปัสสนาก็สู่การใช้ปัญญาเราก็เลยพูดเรื่อยไปมีอะไรไหมครับก็คุยกันไปถามกันไป